مواضع الفصلِ, fasıl yerleri. Yecibu, vacip olur. Ne el faslu, fasıl. Fasıl ne? Terkül atfi. Atfı terk etmek. Atıf yapmamak. Nerede? Fi hamseti mevadi'a. Beş yerde fasıl atıf terk edilmesi vacip. El evvelu. En yekune beynel cümleteyni, iki cümlenin arasında olması. Ne olması? İttihadun tammun. Tam bir ittihat. Tam bir birliktelik. Tam bir birlik. Bu neyle olur? İttihadı tam. Bi en tekune olmasıyla, es-saniyetü, el-cümletü saniyetü. İkinci cümlenin olmasıyla, bedelen, bedel olmasıyla neyden? Minel ula, minel cümletil ula. Birinci cümleden bedel olmasıyla olur. İttihadı tam. Bedel mübdelün min. Birinci cümle mübdelün minhu, ikinci cümle bedel. Araya atıf harfi giremez. Nahu. Emeddekum bima ta'lemune, emeddekum bi en'amin ve beni. Emeddekum ehseneküm. Allah-u Teala Hazretleri ihsan etti. Sizlere verdi. Bima ta'lemune, bima ta'lemunehu. O bildiğiniz nimetleri, o bildiğiniz şeyleri Cenab-ı Rabbül Alemin size verdi. Bundan bedel. Yani Cenab-ı Allah'ın bildiğiniz şeyleri ihsan etmesinden bedel. Emedde. İhsan etti küm size. Bi en'amin. Hayvanları. Tamam mı? Eti yenen hayvanları size ihsan etti. Bi en'amin. Hayvanlar ihsan etti. Ve benine. Ve oğullar size ihsan etti. Şimdi birinci emeddekum bima ta'lemun, ikincisi de emeddekum bi en'am ve benin, bedeli baz minel kül. Değil mi? En'am ve beninin dışında daha birçok şeylerde Cenab-ı Allah ne yaptı? İhsan etti. Emeddekum, birinci emeddekum mübdelun minhu, ikinci emeddekum bedel. Cümletün, evet, bedeliyetin, bedel vak olan cümle. Evet, bi en tekune olmasıyla, el cümletü saniyetü beyanen, beyan, yani atfe beyan, atfe beyan vak olmasıyla, ne için? Leha lil cümletil ula, birinci cümleye atfe beyan olmasıyla. Nahu, fe vesvese ileyhi şeytan, şeytan Adem'e vesvese verdi. Yani, kale dedi. Evet. Ya Ademu, ey Adem, hel edüllü, işaret edeyim mi, göstereyim mi ke sana, ala şeceratil huldi, ebediyet ağacını sana göstereyim, yediğin zamanda ebedi hayata kavuşacağın ağacı sana göstereyim mi? Fe vesvese ilehi şeytan, şeytan vesvese verdi, ya ne demek vesvese verdi? Kale dedi. Değil mi? Fevesvese ileyhi şeytan cümlesi, kale cümlesi ne yapıyor? Atfı beyan. Tamam. Evveyat da bi entekûne olmasıyla, el cümletü saniyetü, ikinci cümlenin, müekkideten, tekid edici, neyi? Leha lil cümletil ula. Nahu. Femehhilil kafirine emhilhum rüveyda. Femehhil, mühlet ver el kafirine, o kafirlere mühlet ver. Emhil, mühlet ver. Hüm onlara rüveyden, mühlet vermekle, zaman vermekle onlara zaman ver. Femehil emhil, bir manen vahid. Tamam? Evet. Femehil el kafirin, müekkettir. Emhilhum müekkid. O da cümledir. Ve yukalu, söylenir. Fi hâzel mevdi'i, bu yerde. Yani ikinci cümle bedel, ikinci cümle atfı beyan, ikinci cümlenin tekit vakı olduğu yerde söylenir, denir ki inne beynel cümleteyni, iki cümlen arasında vardır kemalel ittisali, kemale Değil mi Akif? Kemal olacak lan. Kemal'le olacak değil mi? He? İnne beynel cümleteyni iki cümlenin arasında vardır. Ne vardır? Kemal. İnne'nin haberi takdim etmiş. Evet. İnne'nin haberi takdim etmiş beynel cümleteyni. Kemal'e de İnne'nin ismi tehir etmiş değil mi? İnne minel beyani lesihran. İnne fiddari inne fiddari leraculen. Kemalel ittisali kemali ittisali. Bu bir. El-Sani. El-Mevza'u-Sani en yekûne beynel cümleteyni. İki cümle arasında tebâyünün tammün. Aleyküm selam. Senin hoş geldin. Ne var? Allah razı olsun. Siz nesiniz? Sağ olasın. Tebayyunun tammun. Tam bir mübayenet. Ayrılık. Yani iki cümle bir araya gelemiyor. İki cümle bir araya gelemez. Niye gelemez? Çünkü biri ihbari cümledir, öbürü inşai cümledir. İhbari ve inşai olmak üzere birbirinin arasında mübayenet var. Aykırılık, ayrılık var. Dolayısıyla atıf ile bunlar ne yapılamaz? Bir araya getirileme. Peki iki cümle arasında tam bir mübayenetin olması neyle olur? Bi en yahtelifa. Evet. Bi en tahtelifa. Bi en yahtelifa. O ikisinin bi en tahtelifa. Bi en yahtelifa. O iki cümlenin ihtilaf etmesiyle. Değil mi? Yani o iki cümle ihtilaf edecek. Ne olarak? Haberan ve inşaen. Biri haberi cümledir, öbürü inşai cümledir yani. İki cümle. Biri ihbari, diğer inşai olursa inşai ihbariye, ihbari de inşaiye ne yapılamaz? Atıf yapılamaz. Tebayünü tam. Bu tam bir mübayenet. Neyle olur? Bi en yahtelifa. O zaman tebayünü tama gönderirsin. Bi en yahtelifa. O ikisi ama o ikisi dediğin ne? İkisi cümle. Bir en tahtelifa. Bir en tahtelifa. Evet. İkisi ihtilaf etmesiyle. İki cümle birbirinden ayrılıyor. Ne cihetine ihtilaf ediyorlar? Haber ve inşa. Biri haberi, diğeri inşai cümle oluyor. Tekavlihi. La tes'el. La tes'el. Sorma. Sorgulama el mer'e, el mer'e, kişiyi sorma an halâikihi, onun yaratılışından sorma, ahlakından sorma. An halâikihi, onun özelliklerinden sorma. Fî vecihihi, onun yüzünde vardır. Fî vecihihi, onun yüzünde vardır. Ne vardır? Şahidun, şahit vardır. Şehadet eden bir şey vardır. Neyden olan şahit? Minel haberi. Haberi veren, yani onun nasıl bir şey olduğunu haber veren, gösteren şahit yüzündedir. Adamın özelliklerini sorma. Karakterinden sorgulama yapma. Bak yüzüne, yüzünden ne olduğu anlaşılır. Şimdi la tes'el cümlesi inşai bir cümledir. Nehidir çünkü. Ama fi vecihi şahidin cümlesi müpteda haberden meydana gelmiş olan cümledir. Tamam mı? Müpteda haberden meydana gelen cümle olduğu için müftida haberden meydana gelen bir cümle olduğu için cümleyi haberiyedir. Haberi cümle inşai cümleye ne yapılamaz? Atıf yapılamaz. Onun için bak ve fi vecihi olmadı yani. Vav gelmez öyle. Peki. Ve ke kavlil ahar, diğer bir kimsenin sözü. Ve kâle râiduhum, onların kumandanları, komutanları dedi. Ersu. Ersa yürsiden, ersi, ersiya, ersu, fifu. Durun. Demirleyin burada, durun bakalım. Nüzeviluha, nüzevilha. İki türlü okunur. Nüzevilha. Durun da çarpışalım. Tamam mı? Durun da çarpışalım. Harp edelim. Nüzevilha. Ona harp edelim. O taifeye harp edelim. Veya da nüzeviluha. Cümleyi istinafi olur. Niye duralım ki? Mahsup bir soruya cevap vakı olur. Nüzeviluha. Zira savaşacağız. O taifeye ne yapacağız? Burada savaşacağız. Fehatfu küllimri'in her bir kimsenin mevti ölümü yecri yaka'u bi miktari takdirine. Kimin sırası geldiyse ölecek yani. Takdirine. Şimdi ersu. Ersu. Değil mi? Ersu. Cümlesi nedir? Şöyle. Ersu cümlesi inşai bir cümledir. Ve kâle râiduhum ersu nüzâviluha. Bak ve nüzâviluha değil yani. Buraya gel. Biri ihbaridir, diğeri inşaidir. Ev veyahut da. Ev veyahut da. Bu iki cümle arasında tebayünü tam olur dedik. Bu iki cümle efendim biri haber diğeri inşai olmakla ihtilaf ettiğinde evvelte bi en la yekune beynehuma münasebetun. Aralarında münasebetin olmamasından dolayı aralarında bir ilgi yok, münasebet. Alaka yok yani. Fil ma'na. Mana itibariyle manaca manada bir münasebet, bir ilgi, bir alaka yok. Dolayısıyla onu ona ne yapamazsın? İkinci cümleyi birinci cümleye atıp yapamazsın. Kekavlike. Aliyün katibun. Ali katiptir. Tamam. El hamamu güvercin ise tayirin kuştur. Yani Ali katiptir. Güvercin de kuştur. Vel hamamu tayirun denmez. Fe innehu zira. La münasebete. Münasebet yoktur. Fil ma'na. Manada. Manaca. Anlamca. Efendim. Bir ilgi yoktur beyne kitabete Ali'nin. Ali'nin katip olmasıyla ve tayarani el hamami güvercinin kuş olması arasında bir münasebet yok. Vel hamamu tayir olmaz yani. Ve yukalu denilir fi hazel mevdi'i. Bu mevzi hakkında da deniliyor ki inne beynel cümleteyni iki cümle arasında vardır. Kema lel İnkıta'i, kemali inkıta' var demiş. El-salisi üçüncüsü. El-mevza'u-salisu kevnül cümleti-saniyeti. İkinci cümlenin olması cevaben, cevap olması durumunda. Neye cevap? An-sü'elin bir soruya ki neşe o soru ortaya çıktı minel cümletil-ula. Birinci cümleden kaynaklanan bir soruya ikinci cümlenin cevap olması durumunda terkül atıf. Atıf terk edilir. Fasıl yapılır. Fasıl yapılamaz. Cezallahu şedaide külle hayrin. Araftu biha aduvvi min sadiqi. Cezallahu. Allah-u Teala mükafatlandırsın. Eşşedaide. Bütün musibetleri Cenab-ı Allah mükafatlandırsın. Musibetlere, belalara Cenab-ı Allah mükafat versin. Külle hayrı. Bütün hayırları musibetlere mükafat olarak Cenab-ı Allah versin. Allah Allah, seni böyle bir cümle söylemeye iten, götüren, sevk eden nedir ki? Niye Allah-u Teala bütün hayırları musibetlere mükafat olarak versin? Değil mi? Cevap. Araftu biha. Araftu meyyez biha. Temiz ettim, ayırdım. Biha. Bihâzihi şedâid. İşte bu musibetler vasıtasıyla, bu musibetler sebebiyle ayırdım. Aduvi düşmanımı min sadîvi dostumdan ayırdım. Dost düşman zorluk anında meydana çıkar, musibet anında çıkar. iyilik varken, güzellik varken, zenginlik varken herkes birbirinin dostu olur. Ama iş zora bindi mi? Musibetler arka arkaya gelmeye başladı mı? Bakarsın ki hiç kimse kalmaz senin yanında. Güç ve iktidar sendeyken herkes yanında olur. Tökezledin, yuvarlandın, düştün. Dostun yanında olur. Düşmanlar karşıya geçerler. Yapmasaydı derler. Kafanı kullanaydın derler. Aklını çalıştırsaydın derler. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi araftu biha cümlesi araftu cümlesi burada önceki cümleden yani cezallahu şedaide külle hayrin cümlesinden ortaya çıkan sorunun cevabıdır. Niye Allah-u Teala musibetleri her türlü hayır ile mükafatlandırsın? Zira ben o musibetler sebebiyle dostumu düşmanımdan ayırdım, öğrendim. Ve yukalu söylenir beynel cümleteyni bu iki cümle arasında vardır. Şibhu kemalil ittisal. Kemali ittisal değil, şibhu kemali ittisal denir buna. Errabi'u dördüncüsü en tesbika cümletün en tüsbaka sebakada hem lazım hem tadiye kullanımı vardır. En tesbika geçmesi cümletün. Bir cümlenin geçmesidir. Bir cümle geçiyor. Bir cümleteyni iki cümleyle. Tamam mı? Bir cümlenin geride bırakması yani. Bir cümleteyni iki cümleyi geride bırakmış. Bir cümle geliyor. İki tane cümle geride bırakmış. Tamam. Yani kendine iki tane cümle var. Ha. Tamam. En tesbika cümletün. Bir cümlenin geride bırakması yani. Bir cümleteyni iki cümleyi geride bırakması. Ama nasıl? Yesihu sayı oluyor. Atfuha o cümleye atıf yapmak. Ala ihtahma. O iki cümleden bir tanesine atıf sayı oluyor. Livucudil münasebeti. Münasebet bulunduğu için. Ve fi atfiha. Ama o cümleye atıf yapmakta. Ala uhra. Başka bir cümleye. Yani diğerine atıf yapmakta ise meydana geliyor. Fesadün fesat meydana geliyor. Manada bozulma meydana geliyor. Dolayısıyla feyutrekule atfu atıf terk ediliyor. Def'an lihazel vehmi lil vehmi. Bu vehmi ortadan kaldırıyor. Yani şöyle düşün. Burada bir cümle var. Burada da bir cümle var. Tamam mı? Ona da bu cümle geldi şimdi. Üçüncü bir cümle. Şu. Bu cümle öyle bir cümle ki en tesbika cümletin. Cümlenin geride bırakması bir cümleten iki tane cümleyi geride bırakmış. Değil mi? Arkasında iki tane cümle var. Bu cümleyi diyelim ki şuna atıf yapılsa mana müstakim. Ama bu cümleyi tutup şuna atıf yapsa mana gayri müstakim, mana fasit oluyor. Ha böyle bir vehim ortaya çıktığı için bu cümleyi arkasındaki iki cümleye de atıf yapılmaz. Vav getirilmez oraya. O cümlede ne yapılır? Fasıl yapılır, atıf terk edilir. Şimdi örnekte uygulayalım bunu. Kekavlihi. Ve tezunnu selma. Dikkat et şimdi. Ve tezunnu selma. Selma zannediyor. Bu birinci cümle bak. Ve tezunnu sanıyor. Zannediyor. Selma zannediyor. Selma isimli mahbube zannediyor ki. Neyi zannediyor? Enneni muhakkak ki ben ebri etlubu talep ediyorum, arıyorum. Ben talep ediyorum, arıyorum biha yani o bir Selma. Selma'nın yerine bedele Selma demek. Ba bedeldir orada. Biha o Selma o Selma'ya arıyorum ha gelmiş zaten bedele. Bir bedel yani onun yerine bir halef. Onu bırakacağım da başka bir mahbube edineceğim. Bunu düşünüyor Selma. Uraha. Ura ezunnu manasındadır. Meçhul kullanımla kullanılır. Tamam mı? Ura ve küntü ura zeyden vardı kafiyede. Küntü ura zeyden. Zeydi zannediyor. Ura yani ezunnu. Zannediyorum. Evunnu ha. O Selma'yı ben de zannediyorum. Fil dalali. Dalaletin içerisinde tehimu. Şaşkın şaşkın dolaşır olduğunu zannediyorum. Yani ben onun şaşkınlık içerisinde kaldığını düşünüyorum. Niye? Ben onun yerine niye bir başkasını arayayım yani? Onu seviyorum, onun yerine niye başkasını arayayım? Şimdi ve tezunnu Selma el cümletül ula ebgî biha ebgî biha tamam. Evet ebgî biha da nedir? El cümletül tane. İki tane cümle var. Arkadan üraha cümlesi geliyor. Entesbika cümletül. Cümlenin geride bırakması. Evet, ura cümlesi geride bırakmış. Bir cümleteyn, iki tane cümleyi geride bırakmış. Tezunnu ile ebgi cümleni. Yasihhu atfu ala ihtamma. Onlardan birine atıf etmek sahiptir. Uraha'yı tutar da tezunnu cümlesine atıf yaparsan mana müstakimdir. Selma böyle zannediyor, ben ise Selma'yı böyle zannediyorum. Selma benim, onun yerine bir başkasını aradığımı zannediyor, böyle düşünüyor. Ben ise onu dalalet içerisinde kalmış, şaşkınlık içerisinde kalmış, şaşkın şaşkın dolaşır olarak görüyorum. Böyle zannediyorum onu. Tamam? Olur. Ama tezunnu Selma'ya değil de ebgî cümlesine matuf olursa o zaman Selma'nın bir mazmunu var. Zannettiği bir şey var. O ne? Ben Selma'nın yerine bir başkasını aradığımı zannediyor. Daha Selma ne zannediyor? Ve benim onu şaşkınlık içerisinde dolaşır olarak gördüğümü, düşündüğümü zannediyor. Oldu Selma'nın mazlumatından. Değil mi? Mana fasit oldu yani. Fe cümletu uraha, uraha cümlesi yasihhu sayhtir atfuha, atfuha değil cümle ala tezunnu, ala cümleti tezunnu. Tezunnu cümlesini atıp sayhtir. Lakin yemne'u ancak men etmektedir min hâza bundan, min hâza l'atıf. Bu atıftan men ediyor. Tevehhümül atfi ala cümleti ebgî biha. Ebgî biha cümlesine de atıf ihtimali bir tane kazma şapşa kalkar da ebgîye atıf yapar onu. Değil mi? Ha. Böyle bir vehim, böyle bir ihtimal olması. Bu ihtimal men ediyor. Fetekün oluyor. El cümletü salisetü. Üçüncü cümle oluyor. Neyden oluyor o zaman? Min mazlunati Selma. Selma'nın mazlunatından olmuş oluyor. Ma ennehu leyse muraden. Halbuki o kastedilmiyor. Ma ennehu. Halbuki böyle bir şey leyse muraden. Kastedilmiş değil. Kastedilen Selma benim yerime başkasını, benim onun yerine başkasını aradığımı zannediyor. Ben ise onu böyle bir iddiada şaşkınlık içerisinde olduğunu düşünüyorum demek. Evet. Ve yukarı denilir beynel cümleteyni fi hadel mevdi'. Bu mevzide de iki cümle arasında vardır. Ne vardır? Şibhu kemalil inkıta'i. Şibhu kemalil inkıta'i var denilir. El-Hamisü beşincisi, en la yuksade kastedilmemesidir, teşrikül cümleteyni fil hukmi. Hükümde iki cümlenin ortak kılınmasının hedeflenmemesidir. Niye? Li-kıyami mani'in, bir mani, bir engelin bulunmasından dolayı. Ke kavli-i teala, ve idâ halev ve idâ raca'û ilâ şeyâdînihim. O reislerinin yanına döndüklerinde, reisleriyle baş başa kaldıklarında o münafıklar kalu derler ki inna ma'akum, biz sizinle beraberiz. Aynı itikadı taşıyoruz. İnnemâ nahnu müstehziûn. Ancak ve ancak biz müminler ile istihza ediyoruz, alay ediyoruz onlarla. Allahu yestehziu bihim. Allah onlarla istihza ediyor. Cenab-ı Allah istihza etmekten münezzeh. Yani onların istihzasının karşılığını veriyor. Yani Allahu yücazi, Allah karşılığını verecek bir istihzayım. Onların istihzasının karşılığını Cenab-ı Allah ne yapacak? Verecek. Veriyor ve verecek. Şimdi İnne mâ nâhnu müstehzîn cümlesi var. Vallahu yestehzîbîm diyebilir mi? Ederiz. Sıkıntı yok. Ama yanlış anlamaya da gidebilir. Fe cümletu Allahu yestehzîbîm bu cümle la yasihhu sahih değildir atfuha atfu hâzihil cümleti bu cümlenin atıf yapılması ala cümleti inna ma'akum inna ma'akum cümlesine atıf yapılması sahih değildir geçerli değildir niye liktivaihi liktivai listilzami hâzil atıf bu atıf gerektireceği için neyi gerektirecek? Ennehu o yani Allahu yestehzu bihim de min makulihim onların makulünden onların söylemiş olduğu sözdür. Yani sanki onlar derler ki biz sizinle beraberiz ancak biz onlarla dalga geçiyoruz. Allah da onlarla dalga geçiyor. Münafıklar böyle demiyor ki. Vela yine atıf sahih değildir. Ne üzerine atıf sahih değildir? Ala cümleti kalu. Kalu cümlesine atıf da sahih değildir. Kalu'yu atfetsek o zaman da ve idâ halev ilâ şeyâ dînihim önderleriyle bir araya geldikleri zaman da kalu derler vallahu yestehzîbîhim onlar derler Allah da onlar önderleriyle beraber olduğunda onlara istihza eder. Halbuki Allah-u Teala onlar önderleriyle, adamlarıyla, şeytanlarıyla bir araya geldiği zaman istihza eder değil. Her zaman Cenab-ı Allah o münafıklarla ne yapar? İstihza eder. O zaman mukayyet oluyor yani. Değil mi? Çünkü kalu idanın cevabı. İzanın cevabını atıp yapmış oluyorsun o zaman. Ve ilahele bilhani kalu vallahu yestecim. Ne oldu? Onlar reisleriyle bir arada bulunduğunda böyle söylerler. Onlar reisleriyle bir arada bulunduğunda Allah da onlara istihza eder. Ne oldu? Mukayyet oldu. Kayıtlanmış oldu. Kalu cümlesine de atıf sahih değildir. Niye? Liktivaihi liktivai hadil atıf. Bu atıf gerektireceği için neyi? Enne istihza Allahi bihim bil münafıkine. O münafıklar ile Allah'ın istihza etmesi mukayyedun kayıtlanmış oluyor. Bir hali huluvihim ila şeyatini. Önderlerinin yanına geldikleriyle kayıtlanmış. Çünkü izanın cevabına matuf oluyor yani. Evet, yani zamandan dolayı. Halbuki Cenab-ı Allah her zaman onlarla ne yapmaktadır? O istizanın cezasını onlara vermek. Evet. Ve yukarı söylenir beynel cümleteyni. Bu iki cümle arasında vardır. Fi hadil mevdu. Tevassutun beynel kemaleyin. Buna da tevassut beynel kemalin. Kemal-i inkıta değil, kemal-i ittisal değil ama tevassut beynel kemalin var. İkisinin ortası var. Dolayısıyla burada atıf yapmak manaca müstakim olmadığı için burada atıf, yoksa atıf yapmaya ne inkıta ne ittisal yolda bir engel yok. Yok. Ama işte ne var? Ne var? Manada sıkıntı var yani. Manada. Sen eğer bunu atıf yaparsan o zaman iki cümle hükümde ortak olmuş oluyor. Halbuki ortaklık kastedilmiş değil. Ortaklık kastedilmiyor. Ne onların mekulü olması kastediliyor ne de Cenab-ı Allah'ın istizasının onların reisleriyle bir araya geldiği zaman da kayıtlanmış olması kastedilmiş değildir. Peki.